ascuns doar hituri. Bună seara, bună seara și bine v-a găsit în ultima săptămână de Kiss Kiss Remix din această perioadă. Da, ne mutăm la mare în curând. Olic și DJ Young vor fi împreună cu voi în al patrulea an, în al patrulea sezon de Summer Kiss Kiss Remix. Până atunci, începem așadar o nouă săptămână de Kiss Kiss Remix, ultima de aici din București, din studioul din Piața România. Și începem primele 40 de minute non-stop hits cu Jamie Woon, Shura, Crash, Alexandra Ungureanu și noul lor hit Where is the Love, și apoi ne trimim și cu Connector Ring the Alarm. Aștept ca de obicei mesajele voastre la 0722206020 și puțin mai târziu pe facebook.com/KissFM România. Olic se trebuie împreună cu voi până la ora 22. Îl salutăm și pe DJ Ian, care este în concediu la Kiss FM. Ascult doar hituri. Don't I know? Walk when the shadow. rapping on production. Yo, yo. Ladies and gentlemen, Mr. Connect's alive up in the place. Colegul meu este plecat în concediu. De sâmbătă ne reîntâlnim cu el, pentru că de sâmbătă ne mutăm la mare. Puțin mai multe detalii o să vă dau puțin mai târziu. Avem dedichisuri chiar acum venite la 0722 206020. Salut, Olix, un PQ. Și te rog frumos, bagă și tu melodia lui Mateo Pușit, ciao. Pentru Bogdan din Câmpina te așteptăm la mare. Și pentru Kiss vă ascultăm ții și noapte. Mulțumim frumos. Pentru băieții din Bulevard, din partea lui Spirit, vă așteptăm la un grătar. Oh, foarte bun un grătar pe vremea asta. Și foarte bune hiturile care urmează în playlistul nostru. Avem Adele, Samuel IQ, remixul lui Tenebrec. Julia vine imediat cu Vorbe Goale. Și o să ne întâlnim, desigur, și cu Maria Maria de la Like Chocolate și inconfundabila voce a lui Alex Mica. La Kiss FM, ascult doar hituri.

FM, ascult doar hituri Like Chocolate, Maria Maria. Asta am ascultat pe pagina noastră de Facebook. Avem postare oficială cu star de Kiss-uri. Scrie așa: 1, 2, 3, star de Kiss-uri. Intrați așadar pe facebook.com/KissFM România și lăsați acolo de Kiss-urile voastre sub formă de comentarii la postarea respectivă. Noi continuăm mixul nostru, cele 40 de minute non-stop hits cu un super hit: Rihanna, Where Have You Been, Laurențiu Duță și Florida, apoi noul single. Ascult doar hituri. Laurențiu Duță, la Kiss asculți doar hituri. Salut, sunt Andreea Bănică, la Kiss FM asculți doar hituri. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in bar clothes. Girl, I'm new, Sue, my Bugatti the same nose. Show me your perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no fish, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. While you're working, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. So don't let that whistle blow. Oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow. Oh, oh. Can you blow my whistle? Doar hituri și Florida a fost cu Whistle, o piesă foarte, foarte tare și nou intrat în playlistul Kiss FM. Avem dedicheisuri de pe pagina noastră de Facebook, de pe facebook.com/KissFM România. Adi zice așa: pentru toți cei care se bucură de vacanță, melodia de la Michael, pe care îl și comemorăm astăzi, și mesajul vacanță plăcută. După pauză o să ascultăm și o piesă de la Michael. Mihăiță Marin, pentru toți cei care au dat astăzi evaluarea națională la română, și mult succes la cea de la mate, semnează Mihăiță așadar. Steve Gocchiu de la Alex, pentru iubita mea Alexandra și pentru sora mea și mama mea Simona, și Felicia, pentru ele să fie piesa Vara nu dorm de la Connector, cu mesajul: vă iubesc mult de tot. Paul Stoin, vreau și un dedichis pentru cei care s-au născut astăzi odată cu mine, pe 25 iunie, le spunem așadar la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, zice el, dar mai ales pentru prietenul lui Cătă, care este prietenul lui de suflet. Facem o pauză scurtă, după pauză mega hit Kiss FM, Joao Lucas și Marcelo, ciu cea cea la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. La Kiss FM ascult doar hituri. Ne-am întors, s-au terminat și reclamele și ne-am întors așadar la hituri. Dar până să vă spun cu ce hituri continuăm, vă spun că avem podcastul updatat la zi. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Intrați acolo și gratuit puteți să descărcați toate edițiile de Kiss Kiss in the Mix de până acum. Așadar, v-am promis Wow, Lucas și Marcelo, ciu cea cea. Avem și Luke Lee, I Follow Rivers. Oceana vine cu Endless Summers, un remix foarte, foarte bun. Și apoi ne întâlnim și cu Voltage, ca să avem pe cine da vina. Olic, sunt eu împreună cu voi până la ora 22. La Kiss FM ascult doar hituri. Eu quero ciu, eu quero cha, eu quero ciu, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, eu quero ciu, eu quero cha, eu quero ciu, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. É isso aí, galera. Esse é um novo hit do João Lucas.

L-am ascultat pe Michael Jackson cu Billie Jean pentru că astăzi comemorăm 3 ani de la decesul celui care a fost Michael Jackson. Pe tipul verii, atenție, nu se lucrează, se recrează în chisteria matinală. Se recunoaște în vara asta, toți suntem leneși, Angel și Johnny fac orice, dacă nu denegrează, în muncă. Dacă nu denegrează, am zis bine, da? Programul lejer în țara lui Dorel, în fiecare dimineață, de luni până vineri, între 7 și 10, ai un matinal foarte, foarte tare cu Angel și Johnny, așadar, ascultă-i și pe ei. Olic sunt eu, după pauză începem o nouă tură de 40 de minute non-stop hits. Nu uitați, ascultă și aștept de kiss-urile voastre în continuare la 0722 20 60 20, dar și pe facebook.com/kissfmromania. La Kiss FM, asculți doar hit-uri. La Kiss FM asculți doar hit-uri, ne-am întors, o fix arată ceasul, Olic sunt eu împreună cu voi, începem așadar o nouă tură de 40 de minute non-stop hits. Mesajele voastre le aștept în continuare la 0722 20 60 20. Începem ora aceasta cu 3 mega mega hit-uri, Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know vine chiar acum piesa asta. Imediat ne întâlnim și cu Fly Project Muzica și Corina vine cu noului single, un super hit pentru vara asta, A Ta se numește piesa. Corina a fost și dimineață la chisteria matinală la băie noștri, așa că, la Kiss FM, ascult doar hit-uri!

La Kiss FM asculti Corina, asculti doar hituri și Corina, da, noul ei hit, noul ei single mai exact. Piesa se numește A Ta, sună foarte, foarte bine. Vă spuneam că ea a fost invitată la Chisteria Matinală săptămâna trecută, dacă nu mă înșel. Pe kissfm.ro găsiți și interviul cu ea. Acum ne ocupăm de primele delichisuri din această oră venite la 0722 20 60 20. Melodia lui Alex Belea, noi doi, eu dedic iubitul meu Ionut, semnează Gina, pentru colegii mei de la 12D din Tudor Vladimirescu, care vara nu dorm pentru că învață să fie în pafta noastră prietenași și să luăm bacul, semnează Valentina. Vreau și eu o dedicație pentru toți chisomanii, Sunrising Mysterious Girl Remix, zice cineva care nu se semnează sau poate numele lui este remix, pentru cea mai bună prietena mea Diana de la Alexandra Sore Different, pentru că mi-a fost alături mereu. Avem Dansa cu Dură de la Dona Mar și Luțențe chiar acum, Connector vine cu Vara nu dorm, remixul lui DJ Asher, și apoi ne trim cu noul single Chris Meyer și Jacques Yolo, Love Song se numește piesa. Olic Sinteo, la Kiss FM, asculți doar hituri. Connector, la Kiss FM, asculți doar hituri. Eu vara nu dorm. Eu vara nu dorm. Eu vara nu dorm. Eu vara nu dorm. Decât dacă-mi dai somnifere și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui că mi-a fost dur de el și el bea în cinstea mea fiindcă o arde la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna, mutre ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineață mac mureală de cusana, umple cana ca un weekend la Mamaia, e cât un sezon la Varna, frații mei. Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin sau mulți, cu toți arde în Costinești. Paharul sus nea, că mie îmi place să dorm, aha, nu de altceva, dar eu vara nu, eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am so, nu v-am so, zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim, pentru că vara nu dorm. Eu vara nu dorm, vara nu dorm. Nu v-am so, nu v-am so, zori zile mă prind, cum pe plajă mă plim. Am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibil la lumină. Sensibil văd pănașul cu un pariu că se combină. Domnul controlor și-a dat și de-o salarină. Ah, că mă îndrept către mare, cu șapca întors în cap și cu Adidas și în picioare. În bagaj am două oțoale lângă banii de casare. N-am nevoie de o consolă că mă las ghidat de soare. Și jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șeslong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în spate o gașcă întreagă care strigă rapping on! Eu vara nu dorm.

asculti doar hituri. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Surrender My Love. Ne ocupăm chiar acum de Facebook.com să le știți să fim România. O grămadă de dedichisuri de la voi s-au adunat acolo. Veginariu Daniel zice așa: vreau să ascult George Nicolescu, Viața e divină, pentru toți cei care sunt prea moleșiți din cauza căldurii. Sara Mereț, pentru toți cei din Brașov, aș vrea și eu melodia Alesia Everyday. Lucia Ionela Bordeianu, pentru 12 de succes mâine la competențe, la oral și la BAC săptămâna viitoare. Și nu în ultimul rând, pentru voi cei de la Kiss FM, mi-e dor de voi, mai vreau o dată să fiu nababă, vă pup, o seară faină. Și MSM Mia, aș dori și eu să dedic o melodie pentru fetița mea Julia și soacrei mele. Și desigur pentru voi, melodia lui Jamie Wun Shuda, Sunteți cei mai tari. E timpul pentru o scurtă pauză, iar după pauză ne întâlnim cu piesa câștigătoare a Eurovisionului din acest an, Lorin și Euphoria. Eu sunt Olix, împreună cu voi până la ora 22, Kiss Kiss Remix la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss Remix, we'll be right back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. La Kiss FM asculti doar hituri. Vă spuneam că este ultima săptămână de Kiss Kiss Remix din Piața România. Știți deja, din weekend ne mutăm la mare. Începe al patrulea sezon de Summer Kiss. Olic și DJ Young, Dan Fințescu și DJ Jonesy, plus Alice de la Kiss și prietenii de la Moving Elements. Toată vara, 7 zile din 7, avem pentru voi transmisii în direct de pe cele mai tari plaje de pe litoralul românesc. Hituri mixate și atmosferă încinsă de la mare. Asta avem pentru voi toată vara. Acum continuăm cu hiturile Lorin, Euphoria, Shakira, Addicted, Maximilian și Mefix, Sophie, plus alte hituri. Why can't it move?

doar hituri, Bruno Mars și piesa Leneșului, The Lazy Song se numește ea. Dacă vrei să asculti Kiss FM pe telefonul mobil, intră pe kissfm.ro și în partea de sus a site-ului nostru găsești aplicațiile pentru Android sau pentru Apple. Așadar, dacă ai un telefon, să zicem, Samsung, Nokia sau, în fine, orice telefon care are sistem Android, poți să-ți instalezi aplicația noastră acolo. Sau, la fel, dacă ai un iPhone, un iPad, un iPod, poți să-ți instalezi aplicația pentru iPhone sau pentru Apple. Bun, facem o pauză scurtă, chiar acum după pauză vine piesa Non-House, sau aș putea spune că o să continuăm cu piesele Non-House, iar apoi începem ultimele 50 de minute Non-Stop Hits. Olic sunt eu până la 10 împreună cu voi, live din Mall din Plața România, la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Yes. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Asculți doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. La Kiss FM ascult doar hituri. Gata cu piesa Non-House. A fost o piesă foarte, foarte frumoasă. Paula Selling, Timpul, mamă, mamă. Chiar foarte tare piesa asta. Ne-am întors cu ultimele 50 de minute non-stop hits de astăzi, luni. La Kiss Kiss Remix, Olic sunt eu împreună cu voi. Începem cu 3 hituri foarte, foarte tari. Până atunci să vedem primele mesaje venite de la voi. Bună, sunteți și mai tare, vă iubesc. Am dorit și noi melodia lui Alex Velea, minim 2. Elena, Mălina și Ionela semnează mesajul ăsta. Ciao băieți, vreau toate piesele dedicate pentru colegele mele Nicoleta și Alexandra din partea lui Bogdan. Muncim, dar ne distrați la nebunie. Salut, zice el. Hey boy, aș dori și eu piesa nouă de la Guess Who, Lumea mea, pentru toți prietenii mei din Maramureș. Merzi, semnează Ișvan. Avem Smiley, Dead Man Walking, Clamixul sau remixul bootlegului DJ Khan. Imediat o să ne întâlnim și cu Sony Flame, Sale, Sol. Foarte, foarte tare piesa asta. Și un hit de anul trecut sau dacă cu 2 ani, nici nu mai știu exact. Alexino și Star Child vin cu Seniorita, remixul. Un remix foarte tare, o să vedeți despre ce e vorba imediat. Olic sunt eu la Kiss FM, ascult doar hituri. Sunt Sony Flame, la Kiss FM ascult doar hituri. once again. Come everybody, feel the rhythm inside. Dance all day, all night, right channel. Con l'amor, hey, señorita. nossa, nossa, nossa, nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Sau cum se numește filmul ăla nou, Ice Age Cipegu. Am intrat în timpul mixului pe kissfm.ro/ft40 și am văzut că în continuare Connector este pe locul 1 în Fresh Top 40, în topul pe care chiar voi îl faceți pe site-ul kissfm.ro. Așadar, vă invit să intrați chiar acum pe kissfm.ro/ft40. Intrați acolo în secțiunea Topul tău și aranjați piesele exact în ordinea în care vreți, apăsați pe butonul trimitere, iar Andreea Berghia și DJ Almud prezintă în fiecare weekend de la ora 10 Fresh Top 40. Avem DJ Project și Adela, bun rămas, Accent, I'm Sorry, Nica Manera, piesă nouă împreună cu Alinca, Nada Mas. Olic sunt eu până la ora 22 împreună cu voi, asculți doar hituri! Bună, suntem Nica Marera și Alinca și la Kiss FM asculți doar hituri. Hituri. Asta este noul single Nica Marera și Alinca, se numește Nada Mas Pego Pego. Acum intrăm repede pe facebook.com/KissFM România și ne uităm să vedem ce delichisuri a mai primit. Sentim Atache zice așa, de la el din Beclean, pentru toți cei care mă cunosc, în special pentru Alina Miron și Andrada Rus, vă iubesc fetelor. Kiss FM, sunteți cei mai tari, vă pup pe toți, piesa JJ, Still Please. Sorina, pentru grasul meu drag Geo, de la Sorina și pentru Dani, o seară bună Kiss. Briana Nistor, din partea Brianei, pentru sora mea Elisa și pentru toți prietenii mei, aș vrea să dedic melodia Balada Boa cu mesajul: o vară plăcută în continuare, o să vină și Balada Boa în câteva minute. Și încă unul, Androni, Lucian Tudor, aș dori și eu un derichis pentru cei care au avut cel puțin anul ăsta o restanță. Cred că toată lumea, nu? Sport l-a învățat, iar pe fundal Kiss FM, cea mai bună muzică din partea lui Tudor din Vaslui, Party People, zice el. Noi continuăm cu remix Alessandro Vinai pentru Shakira, Loca. Imediat Vank pleacă, remixul lui LLP. Ne întâlnim și cu Anda Adam, Say Goodbye. Și Connector vine cu una mai veche, Burning Love. Eu sunt Olix, până la ora 22 stăm împreună la Kiss FM. Asculți toată vara hituri! Like a man of teaching and will last. If you make a run, I'll let something going on. And and I'm crazy about you. Oh,

Found me up, found me up, found me up. La Kiss FM a spus doar hituri. Aici se încheie prima ediție din ultima săptămână de Kiss Kiss in the Mix din Mall, din Plața România. Precum vă spuneam, din weekend ne mutăm la mare, dar vă mai spun și mâine despre asta. Până atunci vă invit să intrați pe kissfm.ro/partidul. Acolo găsiți downloadul ediției 235 a partidului Kiss FM. Vineri am fost în Cluj-Napoca, în Club After Eight, Olix, Dan Fințescu, DJ Jonesy și Aner. Super, super petrecere a fost acolo. Iar sâmbătă la Clubul Sky de vară, în Sunrise Club. Super distracție și acolo, așadar kissfm.ro/partidul, găsiți acolo înregistrarea, puteți să o descărcați și găsiți și câteva filmări făcute în acest weekend. Olic sunt eu, o seară frumoasă vă doresc, rămâneți cu Marian Boba și ultima săptămână de Kiss in the Night și înainte de final vă mai las cu o piesă foarte frumoasă din playlistul Kiss FM, se numește Brick and Lace, Love is Wicked. Mâine de la 7 revenim cu ediția de marți de Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri. Eu vara nu dorm. Your love is wicked. Friends come around, say your love is wicked. But the kisses when you give, don't you know it's wicked?